الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب سیسا استا سڑوان دے تلاوت کا او یو حدیث دا نبی علیہ السلام دا حدیث و مطلقونا پدی آیاتنو او دا قرآن پاک پدی عیسا او دا حدیث مبارک کی رب العالمین دنیا تا د انبیاء علیہم السلام دراتلو اغا مقصد منگو تا سلم مخلقی رب العالمین منگو تا سلی وزیم مقصد د پارا پدی دنیا کی پیدا کری ہو او بیاد دی مختصر او لگ جون نفس منگو تا سلمان مرگ و فنا رازی د زن کدن سختی دی د قبر تکالیف دی د قبر جزا او سزا دا داغی نفس بیا د قیامت لوی او رز دا حساب کتاب دے تل د میزان دا دارنگی دا عمل نامو تقسیمی دلی پل سرات بانی تیری دل دی دا ټول خبری منگو تاسو تا مخی لرازی پدی که منگو تاسو لسپ کار رازی نو اللہم بی آلہم السلام دنیا تا دید پار را لیگلیو چی منگو تاسو دا دین خبر کی زمائزت مندو دا اخیرت او دا دنیا دا کامیابی دا پارا رنبانے دا بنیادی او دا اصولی شی ضرورت چی دے آغا عقیده دی ایمان او د توحید دا د توحید او د ایمان د عقیده نه منافی کده چا ذره بر عقیده وی نو یاد ساتای هغه په دنیا و آخرت کی کامیابی دی نش پټولو کی بنیادی خبره آغا د عقیده دا د ایمان دا د توحید دا او بنیادی خبر دا ده چې یو انسان په دې زندګۍ کې د شرک نه بچ او محفوظ پاتیش خوا کاغه شرک اکبر ده او که شرک اصغر ده لکه ریاکاری کم انسان چې رب العالمین په دې مختصر زندګۍ کې د شرک اکبر او د اصغر نه محفوظ او بچو ساتلو نو داسې انسانانو سره الله د کامیابی وعده فرمایلی شرک اکبر یا شرک اصغر د دې لپاره الله رب العزت دنیا ته انبیاء علیهم السلام را لېګل دا خپل آسمانی کتابه اخیرنه کتاب موږ او تاسو ته را لېګلې کله یو مسلمان دی کتاب تکینی دا کتاب اوری نو یقینا دا د هدایت لپاره الله را لېګلې او دی کتاب قرآن پاک کی د نور و احکامات نه علاوہ د شرک اکبر او د اصغر برپور رت په مختلفو طریقو سره رب العالمین ذکر کړي دیو جنا اوله بنیادی خبر ادا دا چې موږ تاسو شرک اکبر زمای عزتمند دار لوی شرک ما سیوا د الله نه د لکد عبادت او د بندگی رہی د الله مختلف اقسام دی مختلفی طریقې دی نو دا هر قسم عبادت او بندگی د الله او هر قسم بندگی او عبادت د غیر نه منفی کول دا تمام انبیاء علیهم السلام د دعوت دا غی بنیادی او ولنی خبره ده چې زموږ استادو سمر عبادت او بندگی دا د موس په شکل لے د تلاوت په شکل لے د خیر خیرات د نظر و منخت په شکل لے د روجی د حج په شکل لے دا جمله عبادتونه یو رب العالمین درزا د پار ادا کول او ما سیوا الله نه چې دا سور دی نو دا د هیڅ قسم عبادت او د بندگی لائق قابل مستحق نه دی خواک آسمان دے زمکہ دا نور دے سپگمئی دا انبیاء علیہم السلام دی مڑی دی جوندی دی قبرون دی ونی دی گٹی دی دا تمام دا اس قسم عبادت و بندگی حق دار و لائق ندی او اس قسم عبادت و بندگی چی دا ما سیوا دا اللہ نغیر تاغا دا کول دے تا شرک اکبر وئی او دا شرک اکبر بارکی دا اللہ فیصلہ دا فرمائی اللہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار دادا اللہ فی صلی اللہ چچا شرک کو او العیاذ باللہ ددغ شرک پاکی دے مرشو دنیا نلڑو نو اللہ و ایما جنت پا دا حرام کڑے جہنم زیر کم سڑی شرک اکبر اگر پار خوال سوک شفاعت کئی نا او یاد ساتی که سوک کئی نو اگر شفاعتی قبول و منظور نرے قرآن شریف ددا سے خلق بارکی ہوئی فما تنفعهم شفاعت الشافعین مشرکانو تا شرک اکبر و لولا دہچا حس قسم شفاعت بفیدہ ورنکی حس قسم شفاعت بدیل فیدہ ورنکی بیا زمائی زتمند و شرک اکبر کے نام دی دا اللہ کم خصوصی صفات دی دا ما سوا دا اللہ نغیر مخلوق لورکول دام شرک اکبر نے دا اللہ صفات مختصری لکا حرزے کی دا ارچا پہ حال عالم و خبردار سوک دے دا ضرور دا خبر و نخبردار سوک دے پتو سرگم دبانی یو شانتی سوک پوئی دا سی عقیدہ دیو مخلوق بارک لرل خواغ نبیو لینوی ولیو لینوی مڑیو لینی جوندیو لینی چی آغم عالم الغیب دے او آغم پا کٹو سیزنو خبری دام د شرک اکبر زمائی زتمندو یو حصہ دا دارنگ تخبلو حاجتنو کی مشکلاتو کی تکالیفو کی رب العالمین را مدد کول دا دا قرآن شریف منل لی اللہ حکم کرے چی مشکلاتو تکالیفو کی اے زما بندگانو ما رو بلے او پاسمائے حسناو می رو بلے کلوی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ساسو رب حکم فرمائے لے دے چی ما رو بلے زبستاسو دعا گانے قبلوم او کلوی لی قول دو اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى رو بلی رب العالمین پنم دا اللہ روی بلی پنم دا رحمان پکم یونم چرا بلی دا اللہ دا پار خیست خیست نمون دید اسماء حسنى دا اللہ غا نمون لوی چه قرآن شریف کی دی یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا حدیث مبارکو کی داغی ذکر فرمائے لے قرآن و سنت کی دا اللہ کم نمون دی دیتا اسماء حسنا وئی دا اللہ حکم دے چی دی فزری روغوانے دین علاوہ گورا بازی ناپوہا اللہ دے منٹولو تا ہدایتو کی کم مشکلاتو کی یا رسول اللہ مدد وئی یا بابا یا علی یا بلچا تا دا دا شرک اکبر یو حصہ دا بلکہ قرآن شریف فیلی جدا پا گمراہو کے لو یا گمراہی دا اے دا قتل نا دا زنا نا دا غلا نا دا ڈاکی نا دا دین لو یا گناہ سا دا پہاجتنو کی غیر اللہ را بلل غیر اللہ را بلل یعنی قتل زنا ڈاکا دا پخپل زمانے گناہ کبائر دی خود دی تمام دا پاس لوی گناہ سا دا پخپل مشکلاتو کی غیر توی چرو رسے را مدش دغا پہاجتنو کی فوق الاسباب غیر را مدد کول دا بس دا ابو جہل عقیدہ بگئی بخبرو یعنی منزن ابو جہل کول حجن کول حاجیانو تے عبور کولی خوپا حاجتنو کی چاہتا آواز کولو لاتا مناتا عزاتا ننم یو سڑے کو مسکئی روجی نسی حجن کئی تلاوتو نہ کئی خوپا حاجتنو کی اولیاء شہدارا مدد کئی نداب عینی ہی دا شرک اکبر عقیدہ دا پخپلو حاجتنو و مشکلاتو کی یو رب العالمین را مدد کول یو رب العالمین زمائی زتمندو را مدد کول دیو جنا اول دعوت دا انبیاء علیہ السلام داو چی مونگو تاسو دا شرک اکبر نا اجتنابو کھو بیاور سر شرک اصغر دے داغی گن اقسام دی یو قسم ادام دے چی پخپلو نیکو عمالو کی ریاکاری کول مسکے خدا اللہ رضا مقصد نہ دے او خلقو کی شہرت اور ریاکاری مقصد دے مثال پتور روجنی سی نور دی دنیا و کار کے جہاد کے حج کے خوککل آگئی کی مثال پتور استاد اللہ رضا مقصد نی بلکہ شہرت تے خپل نمود دے نو دریاکاری سرد غامل تباو برباد شو ثواب کو خود نہ ملاوی گی چولتا بپا جہنم کی سزا ملاوی دیو جن اللہ وی وما امیرو الا لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین تمام انبیاء علیہ السلام دا اللہ دا طرف نا دا اللہ بندگانو تدا حکم کرو چی دیو اللہ عبادت بکوئی حسنگ عبادت بکوئی دا خپل عبادت با اللہ لخاص کوئی دیو جن از بائزت مندو چی اللہ مونگو تا سوال کوئی چی دا شرک اکبر نمو مسادی او دا شرک اصغر نمو مسادی دا شرک اصغر بیا علماء اگر اقسام ذکر کری ہو یو قسم پا کدام دے چی خپل نیک عمل دا اللہ دا رضا دا پارا نکی بلکہ دا ریاکاری دا پارے کے دا دیو جنا الله لدا سوال کول دا جڑا او فریاد کول چې یو خو الله مونږ ته سره د اعمال توفیق راکی او بیا دغه اعمال خالص د خپل رضا د پاره وګرځي. یدی وجنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک دعاګانو کې او دعا دام دا چې اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه. یا الله زما زړه د منافقت نه پاک، زما څومره اعمال چې دي دا د ریاکارۍ نه پاک، الله زما جبا دا د دروغو نه پاک کړي، د ماسترګي د خیانت نو ساتي. دیو جن حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه دعاګانو کې راضي چې دا دعا به ډېر ډېر کولا، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. الله زما څومره اعمال چې دي نیک او ګرځه، اے ګره هر عمل نیک ني، عمل اعلی نیک وی چې په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې اوسره اعمال کوي او په دې کې اخلاص موجود دی، خو طریقه د الله د حبیب نشته، دا عمل نیک نه دی. حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه دعا کوله، الله زما ټول اعمال نیک وګرځه، او کله ګوره نیک عمل وی په طریقې د پیغمبر وی صلی الله علیه وسلم، خدا الله رضا مقصد نی ریاکاری مقصد، واجعله لوجهک خالصا، وی به الله زما اعمال خالص تخپل رضا د پاره وګرځه، ولا تجعل لاحد فيه شيئا، الله زما په اعمال کې د اچا سی ساو برخه وګرځه. زمای عزت مندو اعمال نیک کول، یو حدیث ماستا سروان دی وی، دا الله حبیب فرمایلی، د دواړو جهانو سردار فرمایلی، اے یادو ساتای سو خبرې چې الله د حبیب د دی خلی مبارک نرو تی، یا ګورې ټول رښتینی دی او ثابت دی او پخپل پل وقت هم او تاسو لا مخله راضی، د دواړو جهانو سردار فرمایلی، چا چې س قسم عمل کو خو هغه عمل زما د سنت طریقې مطابق نو، دا عمل رد دی. دیو جن زما عزت مندو، که زمو استاد سو دعا دا، که خیرات ته، که مز دے، اے هر عمل چه دے، که ده نبی علیہ السلام طریقه پکی موجود وی خو قبول بش، او که ده الله ده حبیب طریقه پکی نی، نو هغه عمل ګره الله تا قبول او منظور لري. دیو جن هر میاش کی په هر یو عمل کی، هر قول او فعل کی دل قتل پکار دی چې طریقه ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. کله کې اوسړې ځان ډېر موکړای، ډېر مهنت کی، خود د په عمل کې د الله د حبیب طریقه موجوده نه ده، نو ګوره هم کړي دو مال مولا ګولو، او یاد ساتي عمل قبلیږي نه، او کنه د الله د حبیب طریقه نه عمل قبلیږي نه، بیا د پیغمبر دنیا ته دراتلو مقصد څه دی؟ پیږي ته خبر وای. کدا سه هر سړی په خپل ځان نه د عمل لپاره یو طریقه جوړای، چدا درې مدا او سلوي اختی دا او دا محرم دی او پدی کې د ځان طریقې جوړي، او دا سفر دی او دا ربیع الاول، او دا قبلي کې بیا دنیا تا د پیغمبر دراتلو مقصد څه شو؟ دیو جن د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین د کامیابی او غټ خبره دام وا چې هر عمل کې غید الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه تپوس کولو، او د تپوس نه پس یې عمل کولو، تپوس نہ پسیا. اے قرآن شریف کی آیات راغ سورہ احزاب کی، چھ اے زما مومنان و بندگان و رب العالمین فرمائی، ز زما ملائک دا پر خپل پیغمبر درود وایو، میمان والو تاسو درود وایے، آیات را نازل شکنا. اس صحابہ کرام اہل لسان عربی خپل جبا او خپل عربی جبا کی غی درود شریف جوړول شکنا، لیکن حدیث د بخاری شریف کی راغلی، صحابه کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراله، او دا اللہ حبیب توئی آیات نازل شوی، رب العالمین مونږ ته حکم کړی چې زما په حبیب درود وایې، نو کیف نصلی علیک یا رسول الله، مونږ ته طریقه او خی درود شریف بسنګ وایې. دا اللہ حبیب ورته قولو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دیو جن زما عزت مندو، په هر عمل کې د سنت او تابعداري، دا زموږ استاد سره کامیابی خبرې، د شرک اکبر نظام ساتل، د د شرک اصغر ریا کاری نظم عزت مند ځان ساتل او ورسره ورسره خپل نیک اعمال دا د الله د حبیب د طریقې مطابق کول. هر عمل که مز دے که خیرات دے که روجه دا که دعا دا چې دې کې د الله د حبیب طریقه موجود نه نګره عمل د الله رب العزت په دربار کې قبليږي او منزوريږي. نه دیو جنا دا بنیادی خبرې دي د شرک اکبر نظم عزت مند او اجتناب کول خپل ټول اعمال د الله د حبیب د طریقې مطابق کول. او که یو سړی عمل کوي او د نبی علیہ السلام طریقه موجود نه دا پیسې لګي خیراتونه کوي نو پیسې مو لګي دي وقت هم ضایع شو ستړم شو ثواب خو خود نه شو چولټه به رب العالمین رانیسی. دیو جن قران شریف کې الله وی دي چې ځنی مخونه وای عاملت الناسبه تسلا نار الحامیه ځانو نبی ستړي کړي سرد ستړي والی د جهنم اور تبور دلش ولی ځان استلی کړي خو طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه یو راهب قتل د نسوارا او راهب اده ر عبادت د وجه نه کمزور شوی او د سجدو نخې په دې تندی کې لګې دري د حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه ملاقات تر راغی. نو حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه په جړا شو نور صحابه کرام ورته چولې جاړه دا خصاص ملاقات لراغله ځکه دا یاد وساتای دا الله د حبیب خلوی شان دی خدا الله د حبیب سره چې چا سره نسبت جوړ دی دای ذکرم غره په خوانو کتابونو کې د سیدنا ابوبکر صدیق د سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه ذکر په خوانو کتابونو کې هي زمون کتاب قران شریف کده په خوانو متونو د رجال ذکر کړي چې د موسی علی السلام په وخت کې رجل مؤمنو صاحب یاسین ذکر کړي نو غره د دیو امت د اشخاص او ذکرم په نورو کتابونو کې موجود. نه حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه وید د پدې حال ماته جړه راځي د ځان کډولو د الله رضا لټوله خوشي ورته ملاو نه دي لکه یاد ساتي قانون نه ځان بوم کړی یو لاک روپۍ بو لګي او ستره بشي خو چې د نبی رسول سلام طریقه نشته نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو چې ته د ځان یو طریقه جوړه عمل کولېږي بیا خو د پیغمبر دنیا ته د راتلو مقصد پاتې رشو زما عزت مند. دیو جن د الله حبیب فرمایلی صلوا کما رایتموني اصلي دا سی مزو کئی ما لو گو رئی سنگا مز چیزو کم دا سی او دسو کئی ما لو گو رئی لکا سنگا او دس چیزو کم دا سی حجو کئی لکا ما لو گو رئی چی سنگا زا حج کم. نو هر عمل کی زمائی ذات مندو طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا لٹول دی دا پارا محنت کول لدی دعوت ور کول خو سرد دینا اے دا خطبہ دا جمعی دا خطبہ منگو آئیو یا دا تکرنو کی علماء خطبہ دا گو رئی دا ٹول دین خلاصہ دا پدې کې ګور تاسو روزانه اورئ وای مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن یُضْلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ چون کې خطبه وال خپل محتاج دي خلک موري نو دی ول ګور اول کې وای چې ګور الله چاله هدایت کی نو سو کې گمراه کولې نشي او چلې به لارې کی نو سو کې پلارې کولې نشي. هدایت چا پلاس کې ده اے کرام بیا علیه السلام پلاسو کې هدایت وې نو سمو خیال لے بے ہدایت بے انسان تیر شے کم حبیب پزڑو کی چلا دور درد چولے چی سو کارتا دا اللہ دا طرف نے تسلی راغلے کل فرمائی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنو بہذا الحدیث اسفا زما حبیب چرا خلق ایمان نروڑی نو تو دور پریشان ہے جزان پتبائی ہے ولاکت کیا چھے یعنی دا سے غمو چین قریب ہوئے چی دا اللہ حبیب تداغی دو وجہ نے تکلیف ملاو شروع ہے خود ہدایت فیصلی نے چا پلاس کی دی وجہ نا یو سڑے با محنت کئی امر بالمعروف بکئی نہی ان المنکر بکئی خدا کی دے چی ہدایت کو لوالا سوک دے او کیو سڑے دا ہوئی چی لار سمو لوالا زیم او زما پلاس کی دے او زما پت داوت داو شل نو دا گوره کی دیشی چی دیمان نخالیش خپل حبیب تا اللہ وی دا خطبه دا دمونگا استاسو دیتا وی خطبت الحاجہ پدی که دا خبرم دا چی چال اللہ لار سمکی نسو کی گمراکو لینش او چال چی رب العالمین بیلاری کی ناغه سو پلاره کوله نشی تاسو ګورئ نبی علیہ السلام ابو طالب د پاره سور دعاګانې کوله ہدایت ملاوش ابراہیم علیہ السلام والد د پاره سور دعاګانې کوله او نبی علیہ السلام نے چکل احد کی تکلیف ورسیرو غاخون شیدان شل مرگری او یا کسان شیدان شل نو صحیح حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دا اللہ حبیب کنو تی نازل کولا یومی آش پوری پا مسجد نبوی کی ای بخیرے کولی او صحابو ور پس آمین وی او نوی اغسطو چه اللہ ابو سفیان سردا سے ہوکی فلانی سردا سے ہوکی فلانی سردا سے ہوکی سمو خیال لے چه دوار و جہان و سردار پخپل جماعت کی دخپل ممبر و مسلح دا پاس و لادوی او دا حضر صدیق اکبر او دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انتی آمین کولو والے تا بس عجیب دعائی و یوم یاش نفس وحی رالا لے سلک من الامر شیخ زما حبیبا د چا په اتباقول او شتکول او هدایت او گمراهی کستا اختیار نشتا اختیار به چا چلی علما گوادی چې دا کوم کسان نمونه غستله او یوم یاشه ول خیر کول دي ټول ته الله ایمان نصیب کو وایي په خبره باندې او ټول صاحب ابو سفیان صحابی جوړ شو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ صحابی جوڑ شو حضرت کرمہ ابن ابی جہل صحابی جوڑ شو یوم یاش پیغمبر خیرے کئی جلا دا تبا کی پر نم سرا دا تبا کی دا رولی سے اللہ وحی را لیگی چنہ زما حبیبا دا خدای توب اختیار زما پلاس کرے دا دا چا نمونے چا غستل اگا ٹولو نا صحابہ کرام جوڑ شو ٹولو نا صحابہ کرام جوڑ شو نظم عزت مندو ہدایت او زلالت دا چا پلاس کرے خپل محنت کول دا دا اللہ حکم دے چا امر بالمعروف کوا نہی ان المنکر کوا کور کی کوا بار کوا ہو گرے دا شفاقت او دا محبت سرا باقی دا ہدایت فیصلی دا اللہ لاس کرے چالا ہدایت کئی نوئی لبکئی او چالا نکئی او یادو ساتے دا دنیا او دا آخرت عزت پس کرے دا دا دوارو جہانو دا حبیب پتا بیدارائی کرے دا دا دوارو جہانو دا حبیب پتا بیدارائی کرے چاہم چھ دا اللہ دا حبیب تابیداری اختیار کا سیرت او شکل او اخلاق دا اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق شو دا انسان کامیاب دے او یادو ساتے د چا طریقہ عمل اخلاق چې الله د حبیب د طریقې نه خلاف دي قران مخکې فیصله کړي ان شانئک هو الابتر چې تا سره بغض ساتي ستا طریقې خوخه نه ده حبیبا بسوي حبیبا تباہ و برباد بې ابسی تباہ و برباد دیو جن زما عزت مندو زموږ استاد الحمدلله اے د هر مسلمان پزړه کې دا یو فطرتی شی دی چې د حضور پاک ډېر محبت پروت دی دغه شان دکنه ده د تمام امت مسلمه چې هغه د اسلام داوی کوي ناری نه وی یا زنا نه وی نو داغه په دې رګونو او داغه په دې غوها وډکو کې د دواړو جهانو د سردار محبت څه ده تا پروت ده وګوره په دې محبت کې بکله موږ تاسو رښتینی یو که کله په موږ تاسو کې د دواړو جهانو د سردار طریقې موجودی شکل داغی غنتی وی اخلاق داغی غنتی وی عادات داغی غنتی وی زندگی داغی غنتی وی کاروبار داغی په طریقې نو دغه سره په دې محبت کې رښتینی نه او کنه دغه طریقې نه نظمای عزت مندو بیا الله او د الله رسول وای چې دا سره په دې داوی د محبت کې رښتینی نه بلکې دې دروژن دی دیو جن چې موږ تاسو قران شریف لکینو د شرک اکبر نزان خبر کو ځان ته وساتو دریا کاری نزان و ساتو خپل هر عمل بارک کی کوشش کو چې دا په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شي په طریقې او ورسره ورسره زما عزت مند یو غما غټه خبره دام ده دا چې د حقوق العباد د ضایع کولو نه موږ تاسو ځان و ساتو تاسو یو کارونه کو چې پاغه باندې د بندگانو حقونه زایش ځکه چا که یو ظلم کو یو زیاته کو نو دا یو ظلم بد گانو تیارو سبب جوڑی گی پر از دا قیامت بخاری شریف حدیث سے دا اللہ حبیب فرمائی فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یو ظلم کچاو کو نو دا یو ظلم بد گانو تیارو سبب بھی پر از دا قیامت پانے اے اللہ دا دی حیواناتو سر کسوک ظلم کئی دی تا پسپم کئی یو غٹ کافر دے کد آغا سر تا ظلم و زیادے کے اور آغا سر دوکی کے داغ مال لوٹی نو داغی مارا کی مم اللہ تپوس کئی نو کل کد یو زناور او دیو کافر دا حق تپوس با پرز دا قیامت کی گی نو دی کلمی والا بکی کنے بکی جستا دا کلمی رور دے اغدتانا پریشان دے اخلاقا در نه پریشان وي داغ په مال دی قبضه کړي په دې در نه پریشان وي یا مثال په تور داغ نور بی عزتی کې جنگه پرزونی چغلی کې دیو جن زما عزت مندو چې موږ تاسو د حقوق العباد ډیر خیال ساتو. خیال ساتو ځکه دا نیمګړي دنیا ده چا سره زما عزت مندو وفا و نکا دا لاس او دخپی به موږ تاسو د دین زو دیو جن یو سړی دی صحابه کرام تجارتونه کړی کاروبار کړي کو د شریعت مطابق کسوک دکانداری کئی لین دین کئی نوکری کئی دا ٹھول عبادت تے مدینہ مد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-0 تجارت کسڑے دا اسلام نور احکامات ور سرادہ کئی نیو حدیث کراولی صحیح تاجر و پرز د قیامت د انبیاء علیہ السلام سره صف کرا پورته کی کوکدے صحیح طریقے سره زما عزت مندو تجارت کئ صحیح طریقے سره کدے تجارت کئ او دغه حلال مال تا رب العالمین خپل فضل وی اغرض یو مرګ دی تپوسو کو مکہ مکرمه کی چراغلی د دنیا ملعون د نه څنګه ما ورته اصل کیږي کی تفصیل لے دنیا لے چھ ملعون ویلی کنا ناغ دنیا دا چھ پاغی دے خیرت خراب کو او آغا حرام دنیا دا او دا تگئی دا دا ظلم دا او کدیو سڑی حلال مال لے غیت اللہ پا خپل کتاب کی خپل فضل ویلی پی گئی خبر با نو بعض عوام دا سی چھ زنی وقت پا خبر ازان پوی کی دنیا ملعون خدا دا طول دنیا نہیں آتے آغا دنیا چھتانا پی گورا دا جمعی ازان شوی او تا ویچ راش نور خود دکانونا بند کلو مال بشر تگا کراش نو دا اذان نه پسې دې سو غټل دا عملونه را جمی مس په در نه لاړو دا عملونه را اے ټول ورځ په دکان کې د خپل عقیدې نه خبر نه دا عمل نه خبر نه دا بچو فکر نه کې نو دا عملونه دنیا را دروغ وې ټګي کې دوکه کې دا عملونه دنیا را او کنا د شریعت مطابق دا نو دا خو هر وخت چې تو زین وې اللهم انی اسلوک من فضلک دې ته حلال مال وای حلال مال غټل هغه سره محبت ساته لغې د پاره منډه ترلوان دا خو عبادت ته کنه دغه خبره باندې صحابه کرامو دغه حلال مال غټل هغه سره محبت ساتل حلال مال دیو غټلو نګور دا کړه عبادت ته کدی لا ګولو نو خیر او خیرات ته کورستو بچول دی پاتې شو نو صدقه جاریه دی دغه خبره باندې لوی لوی صحابه د حلال مال سره د دین د خدمت د پاره مینه ساتل لکه درس کې مونږ بار بار ویلي حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا پاشرہ و مبشرہ و کرے زبیر رضی اللہ عنہ پاشرہ و مبشرہ و کرے اور اللہ دا حبیب دا ترور زبیر دا حضرت صفی رضی اللہ عنہ اور دیر لوی بہادر صحابی اور اللہ حبیب ویلی دا ہر پیغمبر بشہزادہ زما شہزادہ کو گورے انو حضرت زبیر دے اور علماء لکلی دا دپ خاندان کی ترو نسل پورے سو پخپلی بسترے نے وفات شوی ټول میدان جهاد کی شهادت ورته ملاوه د زبیر رضی اللہ عنہ خاندان کی ترو پشت پورے چاته پخپلی بسترے مرد نه ملاوه د زبیر رضی اللہ عنہ پاشرو مبشرو کړي دا الله حبیب لوی غابا علاقہ وا دا صحابه فتح کړي وی نو کومه علاقے چې مجاهدین فتح کی دا د غنیمت دا اللہ حبیب نے مال امرا کر اللہ حبیب ورته ویزا په اسور شاہ او چې اس دې سور منډه والا او کمزې کې دې استړې شنو استاد ورځ مکه زبیر رضی اللہ عنہ په سور شو اس غلول زغلول اس چې استړې شنو درې دو ناغی سره لاس کې کوڑا وا هغه چاته کې دا سې لوري و غرزولو د دوار جهان سردار فرمایل وی دا کمزې نه چې دې کوڑا رسیدلې دغه ځای پورې ولا ورکه وردا حلال مال او د صحابه ور سره مینا او محبت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ تیر شوئے پس لفو کی وی حلال پیسی وی دا سلاسو کی اڑولی راڑولی او خلق لیوی کے چردان نوے کنا نو دی بادشاہ و زمان رو مالو تولیا جوڑا کرے وا ظلم بے کولو بے بے لاس پا ما چکول زنی مولا بیا درباری جوڑش دے پیسو لو جنا دا دیو جنا علماء کرامو لکلی حلال مال دا مومن ڈال لے دا حلال مال کنی دا دیتا حفاظتو نکی نہ سبب دروغ ہوئے ڈاکہ بکے بل سبب کے خیرت بتری خرابی دیو جن زما عزت مند حلال مال طلبول په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیتا الله خپل فضل وی خو پاغي کې د حقوق العباد او نازما عزت مند ځان ساتل ذکر رب العالمین کریم دې خپل حقونه معاف کړي د شرک او کفر نه علاوه څومره ګناهونه دي کله الله خو خشي معاف دی کی هو پر دې حق وره چې هغه صاحب حق معاف کړي نه کنا ناغه معاف کړي دی وجنا حقوق العباد نه ډیر خیال وکړو جب ایمان چاله تکلیف نه رسو چاله نور تکلیف نه رسو دا الله حبیب فرمایلی دي چې چاله دې څه قسمه تکلیف رسول او څه قسمه هغه پریشان کو نو پرز د قیامت هغه چې د خپل حق مطالبه کوي نو ستانه منځونه روزي زکاتونه دا بیا ټول پاغي باندې تقسیمېږي دا به ټول پای باندې سکیږي تقسیمېږي خاص کر چې د دین ځان ساتو او حقوق العباد ګره پدی توبم نه معاف کی کچا حج کو نو ګناهونه معاف کی او حقوق العباد په حج نه معاف کی که اوسړه د الله لپاره رکی شهید شو نو ګناهونه ورته الله معاف کوي خو ګره پر دې حق ورته نه معاف کوي یو حدیث کې دا سم راغلی یو صحابی نبی علیہ السلام تراغ ویچ دا اللہ لارک جہادو کم مخامو خو جنگی گم زمان طول گناہو نبا اللہ ماف کی دوارو جہانو سردار ورتوی آو اگر روان شو چیو سو قدم الارو دا اللہ حبیب ورتوی روا پشا وی اوز جبریل امین علیہ السلام را رہ اور رب العالمین فرمائی چی گولک یو سڑے شہیدم شو نو پا شہادت پردے حق نماف کی بلکہ بعضی روایاتو کراغلی کہ یو سڑے شہید شو او لس پیری دے جوندے او شہید شو نو پدی لس پیری شہادت بم پردے حق دل معاف نش دیو جن چ دے حقوق العباد خیال وسات لچا پ منس کی خبر رکھے دا اللہ دا پار کوا دا ہر مسلمان خیر خوائی لٹوا گورے صحیح ایمان سے شہید الدین و النصیحا دین سے شہید مون وتا سوئی زمون دین دے زمون اسلام دے او مون پدی خوگی گو زمون زرہ کر دے درد دے د دین نون دے خیر خواہی دا کافر خیر خواہی بلٹے دا مسلمان بلٹے دا خپل بلٹے دا پردی بلٹے دیو جن دا خیر خواہی کو زلو کی نہیں نو دا گرے دین نہ دے زمونگ دین سا دے الدین و النصیح دا ارچا بارہ کی خیر خواہی دا دے اللہ زمونگ استاسو پزنو کی واچائی چھ زمونگ پزنو کی دا ارچا خیر خواہی چھر زمونگ دا لاسا ہر چاہ تا خیر و رسی ہر چاہ تا دا زلو صفائی زلکی کی ناو حسد نی دا مسلمانان و سرمینہ و محبت وی د دین یو لیسا گوره گوره دام دا چه دا امت پا منس کی اتفاق و اتحاد دیوی کینا و حسد دیوی بغض دینوی نو دا اللہ مدد و نصرت با دا دی امت سر رازی کینا نی حسد نی پخپل منس کی اتفاق و اتحاد وی دیو جنا تون مسلمانانو بانی دا خبر لازم دا چه دا دا اتفاق دا اتحاد دا دی خیال ساتی د بعضی مسلمانانو په منځ کې کې دشمنی طرف غنۍ وي نو دای په منځ کې د صلح حکم دا غوړل الله حکم دی دا تاسو مود له شراغلی یو الله حکم کړی کنه په یو ځمی کې خلک کار پریزي ګرمي برداشت کوي سردی برداشت کوي موږ کوي لږه الله حکم دی دا شان د دو مسلمانانو په منځ کې پریشانی وي نو د دای په منځ کې صلح کول دا د چا حکم دی وګوره الله تعالی رضا لپاره هر شي کې څه شي هر یو شی کې کله الله رضا وي خو مقصد پکې څه شو مقصد پکې رضا شو ادا شو او کله الله رضا مقصد ني دی جن دا په هر عمل کې اے اعمال شتا وګوره اخلاص کم وي پکې خبر با که زمون مثال په تور موز دے روزه دا جنازي دي هر مې عمرګري لوي میلاد حرم شریف جنازي ټول ډېر بهتري په دې اعتبار چې تر امام نراواله مقتدیانو پورې دا چا لپته ني چې دا سوک دے دا د شری چا جنازه کوم سوق دے د کم ملک دے نو خالص ته الله رضا ده پاره وسره ولاد دے ته یہ خبر او دی په لور خالص عمل الله تقبلی یو منظوری الا لله الدین الخالص اے خالص عمل دا سره او چې چا کی خالص عمل وی اخلاص وی نو دی خلق ته مخلصین وی شیطان د دی خلق مخ کې هتیار غرزولے قرآن شریف کی شیطان چکل اللہ دخپل دربار او جنت نرا شڑلو ناغوی زبستان بندگان للار کی نم او ٹول بگمرا کم وگر شیطانم وی الا عبادک منهم المخلصین اللہ استاغ مخلصین بندگان دا غی باندې زما د گمراه کول وس نشتا. الله دې په موږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي او الله دې موږ تاسو د شرک اکبر او د اصغر نه په امن او امان وساتي. زموږ ټول اعمال دې الله د سنت طریقې مطابق کی. زموږ د بد او اعمال او د اخلاق او د وجې نه کم مصائب نن په ټول دنیا کې په مسلمانانو شراغ دي دا وګوره په توبې لري کیږي په خبره باندې. او کوم توبه ونه واسو نو دا مصائب خو به خود وي بیا د نورو مصیبتونو په انتظار دي. موږ دا سه مصائب برازي کو امت توبه نو واسي. د دوارو جهاد سردار فرمایلی چې او سړی به قبرستان سره تیریږي حدیث ته مشکات شریف کی. نو یا به دنیایي مصائب دور تنگړې دینی مصیبتونه ویني چې قبر والا سر به ودریږي وای به څنګه په آرام پروتي کاش چې دا په ځای پر خارو کې زه پروت وای. دا سه حالات ورو جوړیږي دا غي وجه سره زما عزت مندو زمون شکلونو لو ګورای زمون اخلاق لو ګورای زمون معاملات لو ګورای زمون دی را روان نسل لو ګورای وګي خبره باندې دارنګ زمون دی حکمرانانو لو ګورای دا مون سره چې سکی دی لو ګور دا بل شین نه دا په جلوسونو په نارو په والو ټکولو او په تور پور باندې نه دی. هر سړی به اخلاص سره توبه واسي هر سړی به سکی اخلاص سره توبه واسي کبه وتا سو توبه وستا نو الله به ټول مصیبتونه لري دا ټول مصیبتونه او تکلیفونه به الله یو توبه نو باسو. نو دا پرېشه کوي سړی دا وایي چې زه توبه نو باسم او معاشره بګړاو دا نه غم کوم دا اور چې بلیږي کنه نو دا رور ورچاله ورور رسی پیږي به خبر باندې که یو سړی په امن او امان نه خود نور معاشره دې سره فکر نشتا جڑا نشتا نو دا اور چې بلیږي یو کلی کې اور لګي دی یو کور سوځي نو که کوم له نظر رسیدره دینه هم سره دې پس دا اور رسی. ادی وجنه ټول مسلمانانو ته یو زما چې مون یو فکر شي د منکرات زما عزت مند مخنیوي وکړو د الله دین طرف ترابللو کو د دین کم شوبې چي دي دا غي سره محبت ساتو خپل منس کې د مون جوړ وي نو د الله مدد او نصرت به مون ته سره راځي. او کده غي شي ني د تاسو غره یا سوره مصائب دي زما عزت مند تاسو عراق کې وګورئ افغانستان کې وګورئ دي خپل ملک کې وګورئ داسې داسې خبرې چې سرګند اسلام پورې خنداګانی کیدا زموږ استادو تخپل اعمال او وجه زما عزت مند دا زموږ استادو تخپل اعمال او وجه دیو جنا الله دې موږ تاسو ټول او تاسو صحیح ته به توفیق را نصیب کړي. درو شریف وای اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم. یا الله زموږ او تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي. الله زموږ او تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي. الله زموږ گناهونه د وجه نه کم مصائب او تکالیف په موږ راغلي الہ العالمین موږ ته توبې توفیق راکړي او دا مصائب او تکالیف زموږ د ټولو نه لري کړي. الله سمره بیماران دی شفای کامله ولا ورکړي سمره بیماران دی شفای کامله ورکړي د چا اولاد نشته الہ العالمین نیک عمل صالح اولاد ولا ورکړي او د چا اولاد شته الہ العالمین د والدینو د پاره د سترګو یخواله جوړ کړي د چا په منس کې دشمنی طرفګنۍ دی الله په محبت او دوستۍ بدل کړي. الله د امت په منس کې جوړ اتفاق او اتحاد راوړي د دین سمره شوبې چي دي او باغې کې مسلمانان لګیا دي او د دین کارونه کوي الله پاک خیر او برکت واچي او د هر کس معافتونو نه الہ العالمین په امن او امان کې او دغه د دین کار کوونکو کې اخلاص واچي او د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کړي. الله د دین په هر شوبه کې موږ د افراط او تفریط نو ساتي الله د اعتدال په لار روان کړي. الله د عراق د فلسطین د لبنان د چیچنیا د موږ د ملک د افغانستان د ټولې دنیا د مظلومانو مسلمانانو په حال باندې ورحمې الله دا ټولې پریشانۍ ختم کړي. الله ټولې پریشانۍ ختم کړي. الہ العالمین زموږ سره شری حاجتونه دي د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله زموږ سره دینی او دنیوي شری حاجتونه دي د حاضرین او مسلمانانو یا د غایبینو الله د تمام امت مسلمه حاجتونه د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله زموږ په زړه کې ستا استاد حبیب صحیح مینا او محبت واچي زموږ د ټولو د قبر او د آخرت فکر جوړ کړي. الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي. ستا د حبیب شفاعت زموږ نصیب کړي الہ العالمین دا غی د مبارک الله سود حوض کوثر او زموږ نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-0-1-1 87.